न तेरे प्यार में, सुरमई आंखों से अपनी कोई तो इकरार कर, प्यार कर हाँ प्यार कर वो जाना मुझसे प्यार कर। फैसला ये कर लिया, सांसों की कस्तूरी खुशबू से हो